birdenbire 185 de bağırmaya başladı diyor. Mani bin Ebi Ensar'ın büyüklerinden ve son Müslüman olanlardan birdenbire bağırmaya başladı. Harbin en şiddetli anında diyor. Ya Ensar kerreten tekerreti hüleyin. Ey Ensar Müslümanlar, ey Medine'li Müslümanlar, Hüleyn gazasında gösterdiğiniz kahramanlığı tekrar gösterin. Tekrar Allah namına çıkın diyordu. Tekrar meydana çıkın. Kahramanlar, ey Ensar, ey Medine'li Müslümanlar, neylesiniz? Yeniden canlanın. Tekrar meydana atın diye bağırmaya başladı diyor. Bu ses her ses tarafından işitildi. Birdenbire diyor, Ebu Akil Hazretleri de Ensar'dandı. O da Medine'li Müslümanlardandı. Ensar topluluğundandı. Birdenbire bu sesi işitir işitmez. Ya ey Ensar, kerreten tekerreti Hüleyin. Hüleyin gazetindeki gibi yeniden tekrar dirilin, tekrar mücadeleye girin diye bu sesi işitir işitmez. Ebu Akil ölüyor zannettiğimiz, son dakikaların yaşıyor diye beklediğimiz Ebu Akil birdenbire fırladı. Allah diye meydana kayısında atıldı diyor. Öyle bir coşkunluk içinde ileriye atıldı ki koştu, koşarken bileği kopmak üzereydi ve bileğini bir deriyle tutuyordu. Kılıç kullanmasına manidir diye eğildi, ayağıyla basarak bu bileğini kendisi kopardı. Allah diye ileriye tekrar atıldı diyor. Öyle bir mücadele başladı ve peşinden koştu. Bu ölüyordu, bu ruhunu teslim ediyordu, bu neyden dirildi, buna bu kuvvet neyden geldi dedim diyor. Hazreti Ömer'in Rabbullah radıyallahu teala anh'a peşinden koştum, meydanda muharebe sahasında gözden kaybettim diyor. Kaybettim. Kanlar içinde koşuyordu. Öyle bir mücadele şuuruyla bana da bir şehitti. Ya Resulallah ben de şehitli tutuyorum diye öyle koşuyor, öyle çırpıyordu ki diyor. Gözden kaybettim. Peşinden koştum bulamadım. Nihayet Cenab-ı Hak muharebeyi Müslümanların lehinde cereyan ettirdi. Müslümanlar galip geldi. Kafirler hezimete uğradı, mağlup oldu. Meydan-ı harbi gezdim dolaştım. Ebu Akil'i bir kez arıyordum dediğimden. Arıyordum. Nihayet buldum diyor. Ebu Akil yere kapanmış kalmış. Öyle kanlar boşanmış ki etrafına. Kaldırdım. Gözlerine baktım, henüz ruhunu teslim etmemişti. Bir kelimelik soluğu vardı, bir kelimelik nefesi vardı. Eğildim, nasıl ki ne bu akıl dedim. Sen ne haldesin, ne haldesin deyince, hiçbir şey söylemeden, nimeni demir, kim mağlup oldu, Müslümanların sonu nasıl oldu dedi. Ben de, ebşir, kutla adımullah, sana müjdeler olsun, Allah'ın düşmanları mağlup oldu deyince, parmağını kaldırdı, Allah'u ekber, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi, ve ruhunun dalhas ettiğini diyor. Ya Resulallah, biz senin huzuruna ne elimizle geleceğiz? Gözlerimiz hakkı görmek oldu, kulaklarımız hakkı duymak oldu, ellerimiz hakkı tutmak oldu, ayaklarımız hakka yürümek oldu, gönüllerimiz karardı, dünya gayreti, dünya malı, bütün maneviyatımızı körletti. Ya Resulallah, huzuruna biz elimizle geleceğiz? Ya Rabbel Alemin, mal derdine düştük, dünya gayretine düştük. Küfrü mutlakın bütün belaletlerin etrafımızı sardığını fark etmesin. Ya Resulallah bize imdad eyle. Ya Rabbel Alemin bize nusret eyle. Böylece ruhunu Ebu Akil teslim etti diyor. Döndüm, tekrar çadıra geldim ve hadiseyi aynı arkadaşa anlattım. Ey Müslüman, ey Müslüman kadınlar, ey Müslüman erkekler, onlar son anlarında bile kesilmiş kolunu kendi bacağıyla koparıp Allah düşmanları üzerine yürüme iradesiyle şuurun taşırken bize ne oldu? Bizim şuurumuza ne oldu? Bizim ruhumuza ne oldu? Bizim vicdanımıza ne oldu? Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim yetkiniz?